αγάπη. Μ' αγόρα πω να έχω πυροβακή, να έχω πιάτε άτε κι σαν έλεγω. Dalam selang bumi, pusruhan tuh selalu pas.